Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda vermeyen şeylere taparlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah onların koştukları ortaklardan yüce ve münezzehtir.